na trójkę. Byłem wilkiem pod trzasku, odgryzłem łapę od trzasku. Wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, ból i trzy łapy. Wam oku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łup przywołał gończe psy. Wilk wolny, wilka leka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. Zapewnie znamy wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Szesnaście minut po godzinie szóstej. Wilki 2 i Lux Torpeda w trójce za nami. Obiecałem parę słów o tym, czego nie powinno się mówić w pracy. Amerykański ekspert od inteligencji emocjonalnej oraz współautor książki Emotional Intelligence 2.0 Travis Bradbury stworzył listę 10 rzeczy, których nie powinniśmy pod żadnym pozorem mówić w pracy. Jego zdaniem, niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy utalentowani, pracowici czy empatyczni, pewne sformułowania czy frazy przez nas wypowiadane mogą nas stawiać w negatywnym świetle. Często nawet nieświadomie możemy zrażać do siebie współpracowników i szefa i wśród tych sformułowań według eksperta są, uwaga, zawsze tak to robiliśmy. Tak robić nie wolno. W odpowiedzi na pytanie szefa, dlaczego coś robimy w konkretny sposób, odpowiadając właśnie zawsze przecież tak robiliśmy, możemy wyjść na leni i osoby opierające się zmianom. Jeszcze jedną z takich rzeczy jest magiczne nie mogę. Kiedy mówimy nie mogę, to nasz szef słyszy nie chcę, według naszego eksperta, którego cytujemy. Zamiast sugerować, że nie jesteśmy skłonni do wykonania polecenia, lepiej zaproponować alternatywne rozwiązanie, czyli a może byśmy w ten sposób. Więcej na ten temat już za moment. Ja mam jeszcze bardzo krótki, klasyczny poradnik, jak nie rozmawiać z kierowniczką. Panie kierowniczko, czy ja palę? Panie kierowniczko,

Dziwnie brzmiąca perkusja przesterowana, tak ma być. To jest celowy zabieg artystyczny zastosowany przez producenta tutaj. Ten utwór w dniu premiery miał 6 milionów odsłon. Także myślę, że to jest w pewien sposób miara sukcesu pani Billie Eilish, bo to jej zaledwie drugi album. Utwór gdzieś z końca stawki na płycie 15, jak dobrze pamiętam, zaprezentowany jako singiel dokładnie 9 dni temu. Wróćmy na chwilę do tego jeszcze, czego nie możemy mówić naszym przełożonym pod żadnym pozorem. Jednym z takich sformułowań opracowanych przez pana Travisa Bradberego, autora książki Emotional Intelligence 2.0, pośród 10 takich rzeczy, których pod żadnym pozorem nie można powiedzieć przełożonemu, jest sformułowanie: to zajmie tylko minutkę. Chyba że faktycznie nam zajmie to dokładnie 60 sekund. Deklaracje tego typu budują nasz wizerunek jako osoby, która robi wszystko szybko i po łebkach. Czyli, dobra, jako tako, jak dla obcego i do domu. To jest tak zwane, no zajmie minutkę. I jeszcze jedno takie sformułowanie, a raczej zasada, którą powinniśmy przyjąć. Nigdy nie obgadujmy innych pracowników, nawet jeśli to, co mówimy, jest prawdą. Bo zostaniemy zapamiętani jako ci, którzy kopią dołki pod innymi. Ciężko się nie zgodzić, ciężko nie oddać prawdy logice tym sformułowaniom. Jeżeli państwo mają swoje takie sprawdzone zasady, czego na pewno przełożonemu nie mówić, co ciekawe, na pewno pośród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia są osoby na stanowiskach kierowniczych. Jestem ciekaw, czego nie lubią słyszeć od pracowników. 2 2 7 3. Zapraszam serdecznie. Paweł przy telefonie. Można też śmiało korzystać z adresu mailowego pora na 3, pisane cyfrą, pora na 3@polskieradio.pl. Tymczasem na naszej antenie właśnie zaczyna grać zespół Wonky One. Jest to utwór Las ze wspaniałym tekstem Zabawa słowem w wykonaniu wokalisty i autora tekstów Paprodziada. Proszę się skupić na tekście, naprawdę warto. Lubię na polanę się bić. Program Trzeci Polskiego Radia i godzina 6.28. Las, Łąki One to za nami. Już niedługo przegląd prasy, w którym między innymi parę słów o tym, w jaki sposób i dlaczego warto się ubezpieczyć przed urlopem. Parę słów również o rocznicy. Wyjątkowa rocznica ze świata komiksów. Oraz podpowiem Państwu, w jaki sposób nie zgubić się w lesie. To ważne w dobie popularności bushcraftu. Biwakowania po polsku, ale także sezonu grzybowego, który nadchodzi, grzybobrania już niebawem. Czy pogoda przyspieszy rośnięcie grzybów? Sprawdźmy. Jak mawiał Tadeusz Sznuk, otóż nie tym razem, nie dzisiaj. Dzisiaj za oknami bez deszczu. Jedynymi wyjątkami na mapie Polski, gdzie trochę może popadać i zagrzmieć, są Trójmiasto oraz Olsztyn. Poza tym w całej Polsce słonecznie, przejściowe zachmurzenia i temperatury porówno między 24 a 25 stopniami w całym kraju. Trójka. Program Trzeci. Na zegarach 6.30, Gorillaz, Dare w Trójce. Na trójkę. śniadanie, kawę z mlekiem, gazetę z wiadomością o politycznym piekle wyborczą. Zielona pół, zielona pół. Świeżą pościel, wakacje nad jeziorem, rachunek za energię, cholernie, cholernie, łopuzy z elektrowni, wysoki, dzielę na pół, dzielę na pół. Dwadzieścia pięć minut temu minęła godzina siódma. Przyjrzyjmy się temu, co jest dzisiaj w prasie. A szósta, ja powiedziałem siódma? 25 do siódmej, to miałem na myśli. Zobaczmy nasz i sprawdźmy nasz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Prasowanie w Trójce. Na początek Rzeczpospolita, w której mamy dział Prawo co dnia i w tym dziale parę słów na temat zmian w przepisach ruchu drogowego. Otóż podróż bez prawa jazdy ma być surowiej karana. Minimum 2000 zł mandatu ma zapłacić kierowca, który mimo braku uprawnień i po ukaraniu będzie nadal jeździł. Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie oznaczać, uwaga, karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1000 zł, ale jeżeli sprawca takie wykroczenie powtórzy w ciągu 2 lat, zapłaci minimum 2000 zł. Tak zdecydował niedawno rząd, szykując zmiany w kodeksie drogowym, które zaczną obowiązywać 1 grudnia tego roku. To jednak cały czas propozycje i ostateczny projekt zmian ma się dopiero pojawić. Obecnie sytuacja wygląda tak, że kiedy prowadzimy auto bez dokumentu, ale z uprawnieniami, nie otrzymamy mandatu, a od 5 grudnia zniesiono obowiązek fizycznego posiadania przy sobie dokumentu. Co prawda dotyczy to tylko prawa jazdy wydanego w Polsce, bo jeśli mamy dokument wydany w innym kraju, no to musimy zawsze go mieć przy sobie. Zatem to pamiętajmy, że te mandaty, o których mówię, będą dotyczyły kierowców, którzy nie mają uprawnień, ale nie tych, którzy po prostu nie wzięli ze sobą prawa jazdy z domu, bo takiego obowiązku nie ma. Teraz przechodzimy do Polska Times, gdzie w dziale magazyn, to jest strona 19, mamy brylantowy jubileusz komiksowego samotnego kowboja. Chodzi o kowboja, który jest szybszy niż swój własny cień. Lucky Luke. Cechy rozpoznawcze: żółta koszula, czerwona chusta, biały kapelusz nieodłączny, papieros lub źdźbło trawy w ustach oraz celne oko, czyli właśnie Lucky Luke. 75 lat kończy w tym roku, co sprawiło, że ukazujące się od 1946 roku komiksy, początkowo na łamach francusko-belgijskiego magazynu Spirou, o samotnym kowboju zyskały tak olbrzymią popularność oraz zostały przetłumaczone na ponad 30 języków oraz sprzedano w ponad 400 milionach egzemplarzy komiksy. Dlaczego ta popularność? Wydaje się, że odpowiedź tkwi w idealnie dobranym duecie twórców serii, czyli René Gościnny, francuski scenarzysta o polskich korzeniach, wraz ze swoim partnerem Maurice de Beauvoir, znanym pod pseudonimem po prostu Maurice, który nadał komiksowi miano dziewiątej sztuki. Tak czytam w dzisiejszym Times. Jeszcze parę słów na temat Lucky Luke'a, mianowicie polscy czytelnicy poznali tego kowboja dość wcześnie, bo już w 1962 roku przygody samotnego kowboja publikowało czasopismo Na Przełaj. Zatem bardzo szybko po premierze również Lucky Luke zagościł w Polsce. Bardzo szybko, jak na warunki PRL-owskiej Polski i pewnej blokady na zgniłe imperialistyczne produkty. komiks też miał sławić system. W tym przypadku sławił system, ale amerykański. Czyli Lucky Luke i brylantowa rocznica 75. urodziny. Teraz dziennik Gazeta Prawna, który mówi w dziale gospodarka, że za sprzęt AGD będziemy płacili więcej. Sieci handlowe zapowiadają wzrost cen na jesieni. Takie informacje potwierdzają producenci sprzętu gospodarstwa domowego. Pandemiczny 2020 rok upłynął pod znakiem wzrostów cen sprzętu informatycznego, a był to efekt przewyższającego podaż popytu na niektóre kategorie sprzętu, na przykład laptopy. Przypomnę też takie deficyty na rynku kart graficznych, które są używane do tej pory przez kopaczy kryptowalut. Teraz sytuacja podobna będzie widoczna na rynku AGD, jak mówi Grzegorz Wachowicz, dyrektor do spraw handlu i marketingu jednej z sieci marketów. Producenci zapowiedzieli wzrosty cen i to znaczne. Uwaga, nawet 20-procentowe. Zwykle podwyżki sprzętu następują w styczniu, w tym roku ich nie było. Branża obawiała się, że takie podwyżki ostudzą zapał Polaków do wymiany urządzeń. Tak było w zeszłym roku. W tym roku te podwyżki dotrą do nas dopiero teraz. Zatem przygotujmy się, jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje wymienić sprzęt AGD, no to warto rozważyć może przyspieszenie tego procesu. Krótko jeszcze teraz Gazeta Wyborcza, która w dziale Ekonomia mówi o ubezpieczeniach przed wyjazdem. Nawet kilkaset tysięcy złotych może wynieść leczenie nagłego zachorowania na urlopie, dlatego lepiej nie ryzykować wojaży bez polisy turystycznej. Więcej na te tematy zapraszamy do Trójki po godzinie 15. Państwu opowiadamy. Natomiast najczęstsze dolegliwości, jak czytam w artykule, najczęstsze dolegliwości przytrafiające się turystom za granicą to ostre poparzenia słoneczne, zaburzenia układu pokarmowego, infekcje dróg oddechowych, zapalenie ucha i drobne urazy. I co ciekawe, średni koszt wizyty ambulatoryjnej, o ile w Bułgarii jest to 200 zł, to we Włoszech już 1100. Zatem warto mieć ubezpieczenie przy sobie na wypadek wypadku, po prostu. Na koniec krótko także Super Express. Jak nie zgubić się w lesie? Przydatne wskazówki. Chodzi o to, że sezon grzybowy się rozpoczyna i grzybiarze już chodzą po lasach i puszczach. W zbierackiej gorączce brną w ostępie, zapominając skąd przyszli, jak tam wrócić. Nawet ci najwytrawniejsi mogą stracić orientację, jak tutaj czytam. Jak nie zgubić się w gąszczu identycznych drzew, o tym dzisiejszy Super Express wymienia. Tutaj także autor artykułu przydatne aplikacje, których warto używać idąc na grzyby oraz miejsca, w których grzyby podobno rosną. Mam wrażenie, że to jakieś tajemnice Super Express zdradza. Przecież każdy grzybiarz doskonale wie, gdzie rosną najlepsze grzyby i każdy grzybiarz wie, żeby w ogóle nigdy w życiu się tą wiedzą z nikim nie dzielić. Więcej w dzisiejszym Super Expressie. Teraz Warren Siders prosto ze Stanów Zjednoczonych. Ride the Lightning w Trójce. 18 minut do godziny 7. Mama always said I was born on the wild side. One foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side. I guess mama was right. 'Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lives. Singing, oh, when they call me home. Singing, oh, when they call me home. I'm gonna ride the lightning. There's a man in a black coat standing at a crossroads with a pen in his hand and a long list of lost souls. They say he flips a coin, forged at a fool's gold. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by. When I close my eyes, I'm gonna ride the lightning, feel the thunder.

z pensji. Taką odpowiedź wykazało 63% Polaków. Duży odsetek akceptuje też płacenie gotówką bez rachunku po to, żeby uniknąć płacenia podatku VAT. Ponad połowa z nas woli w ten sposób. Ponad połowa badanych akceptuje też przepisanie majątku na rodzinę, by uciec przed wierzycielami. Zatajenie informacji, która może sprawić, że nie dostaniemy kredytu, czy zmiany rachunku bankowego, żeby uniknąć zajęcia środków przez komornika. Zatem nasza moralność w kontekście naszych własnych pieniędzy jest tutaj gumowa, z tego co widzę, tak wynika z badań. Zdecydowana większość Polaków uważa, że oddanie długu natomiast jest obowiązkiem moralnym, czyli to jest bardzo zawiła nasza narodowa cecha, taka dostosowywanie pewnych zachowań do moralności, czy też do naszego ducha narodowego. Czyli tak, jak mamy, wierzyciele chcą nasze pieniądze, to przepisujemy na rodzinę nasz majątek. Ale jak pożyczyliśmy od kogoś stówę, to jest kwestia honoru, żeby oddać. To ciekawe jest. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. Z badania wynika także, że wymagania moralne dotyczące kwestii finansowych rosną z wiekiem. Albowiem osoby starsze, czyli osoby powyżej 60 roku życia, znacznie rzadziej są skłonne usprawiedliwiać konsumenckie nadużycia niż osoby młodsze. To jest program Trzeci Polskiego Radia. Nasz numer 227 trójek. Zapraszam do dyskusji. Paweł przy telefonie, adres mailowy nasz to poranatrójkę, pisane cyfrą, poranatrójka@polskieradio.pl. Za 10 minut będzie 7, wtedy serwis trójki, a już teraz na naszej antenie Bon Jovi i Living on a Prayer. Za chwilę także Lipa Li i utwór Jeżozwierz. na trójkę. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung No Frost. Teraz za jedyne 1799, taniej o 300 zł. Zmywarka Whirlpool, zmywanie strefowe, technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1299, taniej aż o 400 zł. Zawsze Lidlowe, czyli niskie ceny na ryneczku Lidla. Winogrona jasne 53% taniej, 5,99 za kilogram. A polska młoda marchew aż 50% taniej, 1,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Andrzej, co to był ten phishing? Nie phishing, a phishing. Łowienie ryb, a co? Nie, phishing przez PH. Mama mówiła, że mam babcię wytłumaczyć. Phishing. phishing, poczekaj. Tu jest napisane, że to metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia danych. Jak jakiś haker. Czyli chyba chodziło o to, żebyśmy babcie ostrzegli przed podawaniem swoich danych. Babciu, dziadku, nie dajcie się złowić, bo ci hakerzy, oni łowią informacje zamiast rybek. Więcej informacji, jak nie dać się oszukać, znajdziecie na pgnig.pl. Z Carrefourem szkoła modna jest różnorodna jak nasze dzieci. Wszystkie dzieci nasze są Basia, Michael, Małgosia, John. Choć każdy z nich ma inne sny, szkoła połączy Jezus. Dla każdego z nich mamy w Carrefourze wielki wybór szkolnych różności w super cenach. Łap nie przegap! Wszystkie plecaki, piórniki i worki do 30% taniej. Oferta ważna do 14 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy.